Kedves hallgatói vendégünk, Markovics. Mostoha. Van. Az is az alap, meg megyek ki. Azt még meg kell tőte megcsinálni. Ezt a Tancsit fő kell hívni. Fő hívott, vagy én hívjam? Igen, tök van a nem tetszik, a hátra megkapok. Be kell kapja. Máskor nem kaptam meg. De megkérdezett, hogy azt tudja, hogy kezdtem. Hát nem is vállalja azt a te. És annik másik nem lehet azt. Arra habom a kalács. Nem, már vissza mondták máskor? Nem lehet azt rá a helyet, hiszen arra a negyed a célra. Leválik. Az önféle nem lehet elgetni. Igen, még rá kellene csavarozni, ne váljon szét. Kellene csavarozni kellene. Csavar átfor és akkor úgy esett. Ne menjen szét. Csavarozni szóta nem elkezdeni. Megadod ki ez a nyitva, hogy hát tudsz, hogy akkor kérlek el a rosszat darálni le egy pár sarkat. Nem értem, hogy nem talán a rossz már. Átmérte egy másik szolgáltatóhoz, nem tudod felfogni? Ki jön nyugodtan? Nem tetszik nyugodtan. Nem tudja a készen is De nem lehet a szét. Mi baj itt vannak? Ebben kellett, igen. Ahogy sok ilyeség, ami meg is fel van, hogy sigár, bárba fog. Ja, van. Csavarozva, csavarkötésre van. Ez úgy van. hány parancsokat össze-vissza. Mely munkás jelen beszélsz, ne beszélj munkásán, felfogtad? Hogy egyáltalán tud valami, vagy kell máshol vinni. Nem sokára jön be, mit mondod? A1-es olyan, hogy fületek egy hónapra, nektek is ajnek kell lennetek, át kell minden számotokat. Hónapban fizetek 300-et, és akkor korábban lehet hívni. Meg 100 percem van mindenre. Van internet benne, tudod, ami szokott lenni. a raktárkulcsa. Nem mert össze-vissza? A raktárkulcsa.

Köszönöm.